malamu ya binangai Oboko lingai, oboko lisingai Nalolenge na yo ya bonzambe Ona koma elembo na yo awa Na miso ya bato na sena moye Soki na yebaka yo te na bomwana Mbele na mikoti sana libulu abasusi Oyo ezanga suka ye Mbele na simba biloko basimba kate Baninga na ngai ya bomwana Na bandeko ya libota na ngai Na baboto yo babota ngai ye Mbele na lekisa mosusu na kisi Pona bomengo ye Koyeba yo na bomwana Yesu Elekisa ngai banzela ya esengo Vraiment koyeba yo na bomwana Yesu Elekisa ngai banzela ya kimia Koyeba yo na balenge papa Esimisa ngoyo mongwe pesa hey, hey. Na butu na ngai pongi ya kimia Libota na ngai protection assurée Ata na lebi loko ya talo moke Baba kisangolu sante kitoko ye Koyeba yo na bomwana ye Koyeba yo na bomwana papa oh, yes. Iba kumala mungu na sena mungu Ya vinanga papa ye Koliko yo ya bato ya mungu Eko suka lalilita Eko suka liposwa kilita Kasi yo na motema Kasi yo na Jésus Soke sala kina bandela lisusu kaka yo yesu. Na ko esite te ko pesa yo motema na kaya. Na so renouvelle confiance pa na yo. Soya ngo ya we. Oyo ne papa oso merite yango. Yesu nanga, tina boko ko nanga. Na ko landa kaka yo, erita jabana nanga. Yesu we. Confida nanga ya bo mwana e. Moninga nanga ya uta bo mwana e. Mabena sala e silisa te. Jamais. Bolingo na yo e banangala. Simplement tu pardonnes mon péché. Aussi portant malgré faiblesse nanga. Jésus. Oso songe se langa koleka oyo. Na so pesa yo na oyo pesa nga. Ndima ko benga mayo. Ndima ko benga masota. Na sala ya rete. Mayo na bongo la papa.